Gramy w zgadnij kto to w takich czasach, że się pytam, czy twoja postać to murzyna. Pani Kasia nie mówi, że się tak nie mówi. O, gramy w gorące krzesła, no i układamy rumi kuby. Gramy se w twisterka, mamy kości z huby buby. Gramy w prawo dżungli, ta gierka z totemem. Gramy w co kto lubi, gramy w mafię razem. A nasze miasto ma tę zasadę, że kto podgląda jest głupim cfelem. Jak ten ziom co robi za cegiełę i nogi nam podkłada, gdy na korytarzach gramy sobie w murarza. Gramy w cytadele z przyjacielem, bierze kartę ze złodziejem i się ze mnie to chamidło śmieje. O, powie, że mam kupca i mówi, że szóstka, i w ten sposób mnie tu zmienia w gołodupca. O kurka, nie gramy w Monopoly, bo nie chce się wkurwiać nikt. Gramy w Maca, owo szósta, za parę lat w Kings. Jak jest nice for rhymes, to puszczamy se beat. Jak jest nice for rhymes, to lecimy na free. Ale dekadę wcześniej, każdy z nas to berbeć, hula kula jak birthday. Gramy se w kręgle, o, gramy w jęgę, kiedy pani Kasia mówi, że przyszła mama Michasia, który nie ma ochoty na przerwę, więc zaczyna wrzeszczeć i poliki ma mokre od łez i mówi, że chwilkę jeszcze, a mama mówi mu, że nie. A mama mówi, że nie, a mama mówi, że nie i że liczy do trzech. A my gramy, a my zalani łzami, bo ze świetlicy wyciągają nas nasze mamy. O dwie rundy za wcześnie, mamusiu, chwilkę jeszcze, no bo gramy, no bo gramy. A my gramy, a my zalani łzami, bo ze świetlicy wyciągają nas nasze mamy. O dwie rundy za wcześnie, mamusiu, chwilkę jeszcze, no bo gramy, no bo gramy. Gramy w Texas Hold'em na tiktaki i każdy boi się ryzyka jak Mourinho tiki-taki. Leci wariacik, wariacik, a potem money for nothing. Nie w żadnym z kasyn, tylko pośrodku chaty, zioma z klasy. Gramy se w klasy z dupami, gramy w skrable literami. SJP jakby po łapach linijkami, to niedopuszczalne. Nie ma takiego słowa jak selawi. Gramy w quizwanie z ziomalem, bierze w laboratorium, czyli mam przejebane, no bo jestem humanem. Czytaj nie renesansowym, czytaj nie renesansowym, tylko zwykłym dzbanem. Jak grałem sobie w futa, to śmigałem Sadio Mane. Grałem sobie w lola, wybierałem tę Morganę. Ziomy mówiły, by brać itemek na tę manę, a ja miałem wyjebane, wolałem mieć w ability power. Ziomek chciał te skiny do BFH, pykaliśmy se w CSK do drugiej nad ranem i 5 lat tłumaczyłem mamie, że rozgrywki online nie mogą zostać zapauzowane. A ona mówiła, że on zapauzował i przyszedł na szamę, bo stygnie. Ja pierdolę. A my gramy, a my zalani łzami, bo na obiady wołają nas nasze mamy. O dwie rundy za wcześnie, mamusiu, chwilkę jeszcze, no bo gramy, no bo gramy. A my gramy, a my zalani łzami, bo na obiady wołają nas nasze mamy. O dwie rundy za wcześnie, mamusiu, chwilkę jeszcze, no bo gramy, no bo gramy.